سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. دعوات سورة شعراء بيان شيوا تسلية پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا او گن واقعات اغا ذکر کئی بدی تسلی باندی او یرد بچی دا عذاب دا خیرت بلکہ دا عذاب دا دنیا دی وجن چی واقع ختمی دا دری خبری کئی فی ذالک لآیہ وما اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. مینوان جی واقعہ اغیم پا دیدری و خبر و ختمہ کری دا اس دا بیان دا حضرت عہود علیہ السلام او دینوان جی دو واقعات بیان شیو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دین دا حضرت نوح علیہ السلام نسبت درو کرو آدیانو پیغمبرانو تا کم وقت چوئے لیتا خیر فاضل عہود علیہ السلام اتاو زنبچ کوئی دی شرکنا حلا تتقون اتاو زنبچ کوئی نبچ کوئی تا سوغان نمانا دا شرکنا زنبچ کوئی دا شانیا حلا تتقون اتاو غان بچ کوئی دخلاف دلانا استاس و پار پیغمبر ماما ندگر پس خویری دید اللہ نا و بما خبر و منی انقوال استاس و منی پس اخفل بیان منی سا عواز ند عواز ما مگر پا پاویج المخلوقات ایجو ویتاسو فہر یو اچل بے بندی آیتن یو نخذلو یتابسون عبسی کو ویتاسو او جو ویتاسو بنلی شاید کی تاسو تخلدون ہمیں شبہ دنیا کے ہار کلا چی املک ویتاسو ناملک وی جب آئیم دو سرکشو پس تو یری لیگا اللانا او دما خبر او منی او یری لیگا غزاتنا امدد کن چی درکلی تاسو تا دماغ سو تعلمون چی تاسو بھی کوئی گئی امد کم در کنتا ستا بے انعام و بنین دنگر و زامن او باونا او چینی استاس ویرگم پتا سواندی لعذاب در دلوینا اول دی برابر خبر رب مدواندی ایک تواز نصیحت کے یا چنکی لیتا نصیحت کون کنا این حازا ندیدہ الا خلق الاولین مگر درود منو انمگا زبر کرشی فکذبوه پس نسبت درود بکول دی حضرت عید علیہ السلام تا مانے سمرانی فاہلتنا ہم پس حلات کلنم گئی یقیناً بجے کے خام خائبات دے اندر یرزیات دے ایمان راض کی او یقیناً رستا خام خادے زور اور رحم والا نسبت ضرور پر سمودیان انبیاء ہوتا تم اور جو لیتا خیر خواہ دے دئی یو دے دئی یا رور دے دئی بنا سب کی نپدی کے صالح علیہ السلام اتاو زان بچ کوئی دے شرکنا جو ستا سرپارا پیغمبر مامانت کرا تصویر جید اللہ نا او دما خبر او مانے یا انوان استاد نے بڑی خپل بیان مانی سا عواز نزے عواز زمان مگر پپالی کل مخلوقات اے پری بخو دے دے شیطاسو فی ما پاغسی جنوب دے آہا ہونا چی دے دے دی بڑی دنیا چی آنوی پا منوان دے جنتی نو چی نوب دے فصلوں کے او کجرو کے چھپٹائی جاوی نرمی نرمی او تو گئی تاسو دبرون پورنا فارین خطوستکار ایبان دیا وسیر گئی اللہ نا وزما خبرو منی ولا تتیعو او تابداری مکوی امر المسرحین دکار دو بیاتی کونکو دو حکم دو بیاتی کونکو آوات آسان کہ فساد کئی بزمکہ کے اسلام کے اویل لئی یقیناً تے من المساہرین اجازو کروشونا نیت مگر بنیادنی رمگا ہندیا پسرالو کا مگتا فات بیعت پسرالو کا پا یو موجی ریواندی تچریت دلشتی ہونا اویل صالح علیہ السلام داد او خاد پار حضی وارد و مسکل رے استاس و پار رے وار بوس پردر دی معلومی او لاس ملگوئی لی نسو ان پا تدبیب باندی پس اون کی تاسو عذاب در دلوئی پس زخمی کر رئی دا اوخا پس اگر دیدن دا اختیمانا پس اول دا عذاب یقیناً پا دیکی خام خائب رتے اندی گر دیات دوئی مومنان او یقیناً ربستا خام خادے دے حضور والرحم والا نسبت درو کرو قوم دلوت علیہ السلام انبیاء ہوتا کم وقت چوئے لیتا خیر فاض رئی لوت علیہ السلام اتاوزان بچ کوئی گے شرک نہ رستا سپارا پیغمبر امانت کر پسویری گے اللہ نے وزما خبروں میں آئی انوار مستاثن بجی خل بیان مانگی سائے واز میرے وزما مگر و فالوت مخلوقات ارادی تاسو نارینا و تد مخلوقات نا او پریندی تاسو آغا چپیدا تین تاسو طرف تاسو یعنی خدس تاسو بلکہ ایتا سکون دا حد میں بیاتے کہ ان کے بیاتے کہ ان کی اویل دائی کہ چرے منا نشیتا ایلو تر سلام خام خاشیبت من المخرجین بیخکل شونا ہم بیخکل ملکو باسو اویل لو تر سلام ز عمل استاسولا من القالین د بدگن ان کو نیم اے رب زما خلاص اے رب زما تا او تابدار زما تا دعوث نے عملون جدیس عمل کئی پس خلاص اے ورک مونگا دلتا او تابدار دلتا احل دلتا جمعین کولو تا مگر خدا فیل غادرین و باقی ماندہو کے وا او بیا حلاکل مونگا رستانی اباران ورمی بریبانی مطورا یو قسم ناشنا باران پس بدو دا باران لیرو لشو یقینام بلی کی خام خائب رد دے انی بیر دیاد دے مومنان ایتینام دستا خام خا دے زورو رحم والا مصبت ضرور کرے اصحاب الائکت المرسلین جانگئی والا انبیاء تا اذ قال لهم شعیبون تم وزشو اللیتا حضرت شعیب علیہ السلام موزدانوئی اذ قال لهم اخوهم شعیبون مدین والا ہوتا او دے داغی تبردار او ایچی والا ہوتا او داغی تبردار عذاب او تو گورا سورہ ہود کی مختصر شری سورہ ہود کے بیان دا حضرت شعیب علیہ السلام کہ شعیب علیہ السلام اللہ ویہ وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا تلورت یا جی مدین والا تلیگل امونگا خیر فاد دائی رور دائی فد نصب کی نبجی کے شعیب علیہ السلام دادا کو یار او دل تا وی تم اور چوہل لے کے شعیب علیہ السلام اتاو زان وج کوئی دا شرکنا استا سو پارا ما پیغمبر امانت گر بس کوئی ارے جائی دا اللہ نا او زمان خبر او منی الا تتقون مانا کئی الا تخافون اللہ فتوحدوہ اے تاسو نیری گئی اللہنا چی تاسو آگئی اوگانی الا تتقون ما مانا اوکا اتاو فان نوچ گئی شرکنا او تفسیر سمرقندی کی امام سمرقندی مانا گئی الا تخافون الله فتوحدوه انی رو تاسو بارا پیغمبر امامانت گر تصویری دید اللہ نو بما خبر اومنی او نقوام تاسو نفذی اخبر بیان ماندی ساعی واز ندی واز ما مگر پفازن دی مخلوقات او فلکیلات رکوی پیمانا او مکی دی تاوان ورکون کنا او طول کوئی پڑن رہی نی روان دی او کم ورکوی خلق تا اشیاء اہم سینا دی او مگر دی پر مکر دی فساد کون کیا او یری گئی دا فساد نا چی پیجا چی نی تاسو پیڑی امنی ویل دی انما یقینا انتتو من المسحرین جادو کروشونے انی تو مگر بنی آدمی نسلونا بشان رنگوان دی وَإِنَّ ظُنُّكَ او یقینا شان دارے گمان کو بتا بانی لمن القاذبین کام خاص دروجنونا کسرا اوگر دو کنوگا بانی یو توتا دو عذاب دو پرانا کہ چلیت دیشتیونا اویل حضرت شعب علیہ السلام رب دما خپو دے پاسمان جتا اسا ملک وی مطلب دا کہ عذاب در کئی ناغا بدر کئی دو میں اختیار کنا دے پس اس بعد دو دروگ بفول دائی حضر شعب علیہ السلام تا پس اون والدائی عذاب دو رضی دو سوریا سورے وریان پہلا را وستی دا اپائی کی پہلا عذاب را وستی دو کی سورے احقاب کی رضی اللہ ریا بل ہوا مستا جلدن بھی ریحم فیہا عذاب علیم اونی والدائی عذاب دور دے سوریہ یقیناً داو عذاب دور دے لوئے او سورے ہود گورا سلور نبی ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین ہر کلا چرا گیا عذاب منگا نخلاسے ورکم گا شعیب علیہ السلام تواہ کسانو تا چیمان روڑا ہوتا سرا پر احمد سر دفلتا رونا اولی والا کسان ظلم چشر کے کڑے و چمیر جبریل علیہ السلام بس اگر دیل دائی پا ملک پر اخفل گیا پر مخیم مڑا پراتو پر زنگرونو او دلتا وی اونی والدائی عذاب دو ربی دو سوری یقیناً داو عذاب دو ربی لوی یقیناً پا جی کی خامخا عبرت دے اندکی دیر دیا کرے مومنان یقیناً ربتا خامخا دے دے زور و رحم والا اس بیان دو صداقت دو قرآن کریم و انہو یقیناً دا لتنزیل رب العالمین خالقل شرے پالو کے مخلوقات نہ دے نزل به روح الامین روڑے دیلر جبریل امین علا قلب کا استا پر روی روڑے دے دانا کی خطا شرے دے دیر پار جشیت من البون ویروین دیر در کون کنا دیر ور کون کنا دیلیسان عربی مبین وجب واضح اخکاروان دی ایتنان دا قرآن کریم یعنی ذی بیان خامخا بصحیحون منور کے ہوا لفی غبر الولی خامخا بصحیحون منور خلق کے ہوا اولم یقل لهم اینکی کی دپارا رئی آیتن عبرت ان یعلمہو جا چکی جنی دیلا علماء بنی اسرائیلو چداد اللہ صحیح کتاب دے ولو نزلناہو او بچر را لگرے منگ دیلا بعض اجمیان باندھے بس لستے وے دا قرآن کریم پدئی باندھے ماں کانی ان بولی بھی پدئی باندھے مومنی ایمان رہو کیا ذکا بیا بواز ہنو ذکا جی اجمیان رد لرات لو نخپا جمعی کی ورات لے نزیا با واضح بنو لقالو لولا فصلت آیاتنا بیا بیدا دی چیر دا دی ایتنا اولی واضح ندی کذالک غشانی چلوں گدی اعتراض لرا دی ایمان ایلا فرزون دا مجرمان کی چیمان راڑی بدی قرآن کریم تردی پوری چیمین عذاب درناک فسرا بشی جیتا دا عذاب ناسا پاو دیبن پوری دیا فیقولو بسوائی دی قوائی بدیا دی بوائی اے مونگا یو محلت را کریشی اے پس پازاب زنگبانی تلوار کولا دی افرا ایتا اے پس خبر را کماتا کی پر فائدہ اور کمگا دی تسیمی نسر کلنا یارا شدی تاغا عذاب چیزی جیو آدون چیزی سرے لوگ کولیشی ما اغنانهم لرون کے دینا ما اغس کانو چیزی مستاؤون چی فائدہ اور کولیشی دیتا ما اغنانهم پس لر ان کدر پس لر بنی کے دینا ما آغس چیزی امتا ہوں چی فائدہ اور کولیشی جائیتا مال دولت دے دیابت خدای دازان میں تفشی لرینی کیا وما حلاکتنا انرے حلاک کرنوں گا من قریت کسی اکری والا الا لہا مگر دپار حدیبو یر اور کون کی ذکرا داد پن کی تاو دے امیر منگا ظالمان وما تنظلت دے شیاطینو نظر آگے دا قرآن کریم تیرے آنو وما ينبغي لهم انا مناسب دی گئی تراؤلن لذی او نطاقت لری انہم یقین دی عن سمعی داوری دور قرآن کریم نا لما زولون خام خواب ادرک دری سیدی فسیم بلت سرد اللہ نمارد جاربل فسیوت نیل معذبین عذاب در دروش ہونا کبیر اللہ نے بل چاہ تغیرہ مدد سے ہوئے اور او یا روا عشیرہ تکلہ پربین خفل خبلوانی دے اور کتا کا وزرد محرمانی لیمن آگا چاہتا چی تابداری پہ جستا دم امینانونا فین آسو کا پرد کرنا فرمانی کو لگستا فقل بسو آیا زبیدار مرار رسنا کتاب سامل کوئی اوزان اسوار پا اللہ دور اول رحم کو ان کی باندے اللہ دی آغا اللہ یرا کچینی تاہی نتکونو کم واقعی چودرے دیتا مانا بیان تا اوڑے دل راوڑے دل سپا سیدہ کو ان کو کے موحدینوں کے یقین دا اللہ بے دوری دن کے اکوا حل انبئکم اللہ وی اے خبردار این ورکم تاسوتا پاگ چاوانی چرا دی شیطانان پاگ باندی را دی دا شیطانان مطلب دا صداقت دا قرآن کریم دا ند شیطان وی نارا او نا شیطان تاکل داری بلکہ آگا داوری دون پا رخکڑے شوے دے دا دکڑے شوے دے اس وی گرد شیطانان را رل دی او را دی نپاری او دیر لی در وجن گنانگار بس آغل خبری را دی آغل چتے و خبر بگی سمعی او نور ور سردے سن در وجن کی نبیا آغل و خبر رشتی آشی زیو گرا آغل پوری دی دفع آغل خبر و ذکب رشتیا کی را چلدہ دکھ رشتوں سے رکھولا معروف ہوا رشتیا خبرا کہ اگر رشتیا جانے دوئے دائی وئی حضورا دائی کوئی دیا دائی کوئی دیا یلقون سمعا یلقون سمعا مانا دا غرزی دیا سوک دا یلقون کی ضمیر شیطانان تراجے دے غرزی دا شیطانان السمع مانا المسموعا اغاوری دلشی خبرا چالا لکل افاق نسیم اریو لوی گناندار لوی درو جنو گناندار تا غرزی دا شیطانان اوری دلشی خبرا بے کاہنانو تا اکتر دائی کاذبون دروجن او یادا یلقون سمعا بدی دا غربی غربی دا کاہنان اورید لشی خبر دا شیطانانونا چالا خلق لا آتر دا کاذبون دروجن کی او شاعران روان جیدائی بزی سرکش خلق ایتن گرچی اپنم دائی پارے و کند باندی میزان باندی یہیمون حیران و پریشانی علم ترے تن گرچی اپنم دائی پارے و میزان کی یا پارے و کند کی یہیمون حیران و پریشانی جو سوان دے سو ایما او لگیائی گرشانی شہران جلگی تارے سامان ترما ادر روانی گم انور میں اجام کی جوان گران دے نہ تو جوان گران دے نہ سامان تری ان روانی دیا اب دفلے پوری بھی دروگ لساتے لے اور دفلے پور کی دروگ وئی دادے سامان تری ادر روانی درشانی وانہم و یکنن دے یکنون و یا رسل آیا غالون لگیا بہو جماعت کے بعد لگیا ہوں زان بلتا زار کم نبی زان بلتا زار کم نبی او کل بے وے ری بے زرگی اختر بھی لگا ہوا جو قدم لا رہنا حضرت کی ہی قدم نہ ہو تم رفا رہنا درشن لجابو و جماعت کی او طریقے دعوا کہ طلبا کہ تس پروگرام عزیل براجمل ندغا بیرا وستید ناتفانان بیرا وستید عبد الرشید بو او درشن دبالا گرن شاگیان بو نور بو نو کل کل بے تو پربو باندی ناتی ناری دو دری بارن نئی بناتی نوی او کل با مستی بے پولن جوڑی آگئیو با تینا شال راتو شال بے تینا راتو او چناتو نبا شورو شول مجوڑی دا جماعت بڑکش او چی مجا با بیان شورو که نی بے راضی چیلم دوستو نبیا با نبیا با راضی نلا بر جوڑی جیرو که جو جماعت سر دغا چنه چیزنو دادا دا میدان شاہ طرف دے دبا دے رج بنا تو چلم دے اس کا ادھر شاہ پیدا گاؤں سے جا بنا تم سروش میں جا برا اور ملا کے بہرا وسطو ناگم جو سرگی ملا اگر بہرا وسطی دو محمد منی علم ناگب والا دبکو کسنگ برا دے نئی بولا رے مولا بابا دا دو کسا که دا هارون رشید دو بی نباس اغا با شورو شد دا تی پخوان رنگ بانده با شورو شد دا هارون رشید دو بس اغا بادشایی سر سکار نلرلو او یو ور سر نسالاو او یو ور سر لوتاو او لار لار لی بادشایی بریفو دا او دا غا بیکو وہ ٹکی مزدوری بے اوسطے دا اور چیو رس بے مزدوری کا نیا بے پاسی رد مزدوری نے کھولا بس بیا بے عبادت کی آرام اور دیوال اغبان اشارہ بے کھولا اور فخ کی برادری اور دیوال بخل والے والے کی دو اور دیر کو وزن اور چکل بے رہا اس میں بس بلا خبر بنو آگ کسا بکے آگ کسا بکے اور ملا کی بحلان کون ہے بے رہا پل رہنا چنہ لیر گیا تو وقت اور تمام پھل گرے دانا سن رہے ہیں یہ تو ہے بس اذا كان الغراب رئيس قوم سيهديهم الى تدرو وجيفا کہ کلم ملاد قوم اگر کارگشی نے بس دیا کچھ تر مردار لار کو رکھائی جو ہے اگر بلی زما کو پل بن جانا سنا ڈیر کو ہاں اول دیا بے اگلا دیر ٹیم ورک مجھے نہ سنا ہو گیا کہ تم سنو کیا بدل جا دل را بدل یا بھی چترا اس سے ہو گرے کہ ہر کم طرف ہونا اگر یہ دغ کرا گلے ہو سلوختی کرا گلے ہو سلوختی کرا گلے ہو مطلب کم سوک مڑو نو دا گئی سلوختی ہونا یہ کرا گلے ہو نہ اگر وی یا مری اپاس از جواندو حال مینہ دڑگو یا مری اپاس از جواندو حال مینہ دے روزیات و تکلیفونو سارا اشون دے بہوچے کی غاقونو سارا این بس دا دے وی او ملاب دو ستار دو دا گچی پاسی گو دا مردان دے خوگ وادے ہونا اگرے مادر تا دیر اخولے دوستی دو خدای خودا او کدی عمل دیو کنو رو رفتا دو خودا او اندغا دیکھو وی یای بکی راوستے ہونا اگم دکا سلوی خیلی چیزی بے داد اتلانتی دے مور چہلم دے داد اتلانتی دے مور چہلم دے ناغا کو چہلم ہونا دیا دیا میرے والا رسوی داد اتلانتی دے مور چہلم دے داد اتلانتی دے مور چہلم دے داد اتلانتی دے مور چہلم دے دا ایک طریقہ ہوا او دا بیسو دل ملار اس سے ہوتا باغ بیان کو او بیا دا کرے جدا دا غشو دا ذکر والا شروع شو نو بس بیا دئی خوب تو بلبل سے لے گی نو وانہم و یقینن دئی یقولون و ایما رسول ایبالون چنی کئی یو دائی کی شہر علمو نن جوڑی درشانی وی زان بلتا زار کم نبی زان بلتا زار کم نبی دلتے مولاو انا عددی رہے دی مٹی نہونی وزا بفی مولا مٹی نہونی وزا بار کنی لچا لیکن زان کی زار کرے گا غڑیر گئے لیکن آگا خور سترا جامت کرے ہوگا نا نو بس دیل زان زارون ولی لچا لیکن زان کی زار کرے گا غڑیر گئے نور مزار ہو درشانی حضر شیر رحمہ اللہ اگر یہ ملا دو شناتی نوی نا راتولی کے دستیج نوی رازم آباد نو بوتلوی بوتلوی جمال میں بار رشت نو بار میدان پی لیران نو نو پیو لیران مانی اوکر او جی ریان گا جی ریان گا زکا لارو کی رانو آو در شانی پر ستیج بان لیارام نیدیا سو زمان پس راوی وی مالی وی بلی گیر اللہ سوا نو کله کله راځي بنده سمخوري نو خیال یې نی هغه ږیره دلخه دي نی ما یې داسې کړلی ما لی نه په دې ږیره دې لاس ووهنی ما لی کومه ږیره نو په خپل مخ کې ونه هغې راله یادولی ما یې داغه ما ده که دا ستا ده وی دا ستا ده تا یاد شي چې ما ناسونه وي جوړې تا ما لی راځه نو زه روان کړم نو بار میدان کې ډېر نو په هغې کې وکړم چې ډېر لګیا یې دلته به نه راځي دا تاجی ہے رگا کہ تازال تر ایران نوے بوتا لینا دا مانا کری سوا اگو دا تاجی ہے رگا اللہ اللذین مگر آتا سان آمن چی مائن روے او آمن نے کریدین ایک وذکر اللہ کثیرا او یاد ای اللہ وذکر اللہ کثیرا او یاد ای اللہ دیر او مطلب دا مومنان شاعران کیا دین خدمت گئی پاشارو کے چکنیا غم داسی کی یقولون ما لا يفعلون اگر دا سمی دیا اغیل با اللہ پا دیوان دی اجر و سواب ورکی دا نبی بس چی کم یو خلاب برکی نات وی ندا غلط دیا اگر دا خبر را چی دی خلق لے بلکل طبیعت والا بدل کر نمونگا ہر قسم بن کر دیل پار چی دی خلق طبیعت سو گردی طبیعت قرآن اور شروع کا قرآن سنی کی بولے زور مرض آدھے باویڑے زور مرض دے بیا راجی دی وجنا الحمد للہ بدی دب کی حلقہ کی دی جی ماں بن چڑی دی او الحمد للہ نشت ہے اگر جدا خبر دکانداران جدا خبر ہے دکانداران لگئی نہ خود آگے دکانداری لگی دکاندار جدا شہر ہے چاہے سے منہ لگولی نہیں جوڑے آپ کو دکانداری شہری نہ پکی گن دم لگے تو شاہ سے ناتنا گن پکی ہوں لگے وان تصالو او بزاخلی بزاغنا ظلمو چی ظلم کرشی بدیوان دے اگر دے چی پوکشی ظالمان چکم یو غیر واپس کی دو تین قلیبون واپس کی گی دے کل چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر کل وفات کی دو نوے ما پتا سمان دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشرک اب استاس خلیفہی نو خلق والاوی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخو انتہائی سخت انسان دے آغا گمان دے ظلم بکی بیاتے بکی ناوی نا نبکی کل جی پاغوان جی بوج راشی ناغا با اخفل عدل و انصاف کی ظلم بنکی او زما پاغوان جی دک کا خیال دے چاگا با عدل و انصاف کی او بیئی کفرائی کا ظلم اکو وسیعالم اللذین ظلمو ایم قلبین قلبون او حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر چی کل خلیفہ شو نبیع عدل و انصاف دائمون بی عدل و انصاف چرکا پا مختص مکہ باندی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نباد یا چاہتا سے عدل انصاف نگے قائم کرے لیکن سرنگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قائم کرے دمرا عدل انصاف دمرا عدل و انصاف جی قلی و بیان کی وی ولو عصرت الدابت بالعراق کچری پا عراق کی یو سالوی سر ظلم اکلے شاہ رو قید نلکنتم مسئولا عنها یوم القیاما زمان بزدی بارا کی فرد قیامت بانی تبوس کی گیا اور آغا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چیاغ دی دنیا تا یو مثال قائم کو اپری خو دی چی دشتی دشتی بے خبلا خلیا بدل اکڑا جانی بے بدل اکڑی او ور سروا کسمی بوا او گردی دو پا دی قصود مدینی کی چوار کا حال معلوم کی چی حال سرنگی دے حال سرنگی ویو پیرا مدینہ کی مرگوشی مر کچھ بس پتہ نہیں لگی سڑے مر گیا کچھ کیا وجہ ہے پتہ نہیں لگی کیوں نہ میاشت تیرے گی یوں معصوم پیداش کچھ معصوم پیداش نہ معصوم دس پیداش کی بس دوڑے چتون تیش حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈھیر خوشحال ہے قاتل معلوم یہ قاتل معلوم شی ناغ معشوم یو دوڑی لور کا ولی وی دس پرورش کوا او بد دی گرون کی گردوا نوچی چا تا نواز استی با و جیا تنین ور سرو کا نمال بوای تو بد دی دا شانی پرورش بے کوا و گردو بے جتا یو کور دے چی نمی استی دن و یو خد واز استی دن کولی کس ترگی والا سوری کی سدرے کی ویلان دو او ایدی لیوی اپای کل کل را والا کل کل را والا بای جو ادارا لحضرت عمر رضی اللہ عنہ تے حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو را واز استی دا اولار والی ویشا بالو آیا دا ماشون سوک دن دا سوک دن او کسی انوی وی دن بس ابھی اقرار ہو کہ دادا کا شانی زمان سر دیا پیش ہوئے او دادا ابھی نفید آئے او زمان زبن پر ستنی مسا مشرق ماں سر خواہ کی چل گئی برتا ہوا نو چې کله هغه زما لږ غوندې وسوره کېږي نو هغه ما د لاندې نه والی دی او هغه مړ دی. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشحاله شو په دې باندې چې قاتل معلوم شه او جنین نور خو هغې باندې څه ګناه نه وه په هغې باندې څه ګناه نه وه هغه به هسې په دغه کې مړ کېده په سنسارولو کې. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ هغه بیا د عدل انصاف د هغې یو مثال قائم کړی دی تر دې پورې چې سورہ بقرہ ویلی چې کله هغه ښځې حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته وویل چې تا رشا دغه شان تضمینو کې چې د څلورو سو نه سوا مهر به نه مقرریږي نه هغه وی او نو وی ایوتین اللہ قنطارا ویمنعنا عمر اللہ مولا خزانی را دے و حضرت عمر رضی اللہ عنہ مولا منی کئی ناغی و لئی ذا سنگا نوی اللہ وی و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذ منه شیئا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو سات گلے و بیارار منبر تو خطیلو وی عمر خطا شیرے و یو خد حق ترسیدلے واپس کی سورہ شعراء امتیازات اغدادی چی سورت ختم شہ دے یو امتیاز دادے سورت ختم شہ دے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِينَ قَلِبُونَ بَانِ دوشانی بلکم سورت فدی الفاظ بانے ندے ختم شہ دے اور ندہ بلکم سورت کی داشتہ دے دوشانی سورت آغا ممتاز دے فضم دا آغا شاعران واندی کی فی کل واجی یحیمون او یقولون ما لا یفعلون دغا قسم شاعران فضم واندی او پا بد ویلو واندی سورت ممتاز دے دا شانی سورت ممتاز دے فراتلو دا ہر شیطان علا کل افاق نقید دراشانی سورت ممتاز دے پا لروالی الرکول دا شیطانان واندی دا اوریدو دا قرآن چی اللہ وی وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون وانهم عن السمع لمعزولون او درشانی سورت ممتاز دے فدیدرو خبرو باندی بیا بیا بیا بیا ان فی ذالک لآیہ وما اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم درشانی سورت ممتاز دے فوینا دا حضرت لوط علیہ السلام قل قوم تچی وانی لعملکم من القالین سورت ممتاز دے پوینا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام ماندی چاروائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ دا بلکم سورت کی نشتا دا جان سورت ممتاز دے پوینا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروائی وَيَزِيقُ صَدْرِ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِ او دا جان سورت ممتاز دے پوینا دا فرعون لعین چی موسیٰ علیہ السلام تو وی وفعلت فعلتک اللتی فعلت وانت من الکافرین. نو دا سلس امتیازات و سورہ شعراء